Morning, morning. So look at the sun. Classic sound. Kila mwanadamu ana upendo kwa yule ampendaye, mwingine anawaza vipi atampataje amtakaye. So kwamba na akti no, nipo real, japo msodoki ni mdogo, ila na uwezo kufeel. Fikra zangu zinanituma ni datu kumonda zoro, najua nitaleta kila kwa brother banana zoro. Sa vipi ningekuwa na peni, vipi nitakuwa free, au kama ningekuwa na mwasiti wa THT. Ila peni Messi Diamond hata nisubua ta mwasiti, najua pendo langu atalivua kwanza. Lomtema gongo shazimikaga na wema na skedo za magazeti. Moyo wangu kamtema nikawachukia mapaparazzi, in case wameharibu bahati. Moyo wangu kaweka bondi kwa chiku mwanaharakati, ila wote tunachana tutudumu magetoni. Liposimika na besta maro akapiga honi, rita na salama kugopa mchaluko BSS. Nimemove paka dawal pa ni mchane face to face, ila roi na kata inagopa wegizaji, macho isha kwa kontrola ichi baba kamutaji. Wapo wengi natamani kuwa nao in my life, muda mwingi natumia kuwaza nani atanipa. Miss a superstar, mimi ni tena. Miss a superstar, mimi ni tena. Sidhani kama na kufuru, akili na nituma nende sambamba na lulu, ila nogopa simtokee ya kanumba. Kasukumwa nikafa wengine wakangoa mchumba ama reisi, nikicheki machoni haishi kile fundo bila mfupa, kikimpikia mapishi ila bafra. Nikogopa nikusikia na mchizi, baada kuuliza ni nani kumbe mnako ludizi. Lafu kwa pipe tanipo upendo wakina, ututachana japanda kama amini na rina. Kwa labu staki kusea kwa na mrembo mwenye visa, nwenatea oni mwache ni data kumona risa. Nikadata na diva ile sauti ni soo, yendo kunjo para zangu atanifia itakwa soo. Sura pesa anti Ezekiel yangu sina hela, Vanessa mde na jua hawezi kuishi kisela. Mara yoketi kichwana kantawala mpaka basi, nikajua tankisema na isa tonipa na fasi. Na momba mungu ili anipe gift special, singekuwa kizungu zungu basi ningekuwa na Rachel. Wapo wengi natamani kuwa nao in my life, muda mwingi natumia kuwaza nani atanipa. Miss a superstar, mimi ni tena. Miss a superstar, mimi ni tena. Silali usingize utokei na mwaza yuhari, ila ule ukaribu na rei unanipa wasiwasi. Nami sitaki nijute, basi nikamia kwa daina bada kusema ni mvute. Shinole nogopa kumwambia nonisibu, kwa dija kakope kopa nije nimpe taratibu. Nisa tanadhibu pedejeo na fitina, mana tetaji matunzo chajabu mewezo sina. Nampenda woya toto wake tanitaje, kaka au baba ndikumana tanonaje. Hizi se zangu wala sitaji maswali, mina penda kuitwa babu bibi cheka takubali. Wapo wengi natamani kuwa nao in my life, muda mwingi natumia kuwaza nani atanipa. Miss a superstar, na mimi ni tena. Miss a superstar, na mimi ni tena.